Dziś są nasze 55. urodziny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już 11. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, pierwszy dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To był strajk polityczny, powtarza PiS. To sprzeciw wobec reformy edukacji, twierdzi PO. Politycy w Trójce oceniają wczorajszy protest nauczycieli. Program 500+ najbardziej pomógł rodzinom wielodzietnym, wynika z obserwacji Związku Dużych Rodzin. W tym serwisie Trójki także o specjalnym ośrodku doskonalenia jazdy, który powstaje na Mazowszu. Wczorajszy strajk w szkołach był akcją motywowaną politycznie, czy może wyrazem troski o uczniów i nauczycieli. Oto spierali się dziś politycy, goście śniadania w Trójce. Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej, przekonywał, że do takiej formy protestu doprowadziła nauczycieli, ale także rodziców. Jego zdaniem źle zaplanowana reforma, która ma obowiązywać od nowego roku szkolnego. Jest przygotowana w sposób skandaliczny, bez konsultacji, nie jest akceptowana przez nikogo właściwie, a ten protest wczorajszy był protestem rodziców, także tysięcy rodziców. 1 września nie powinna ta reforma w tej skali wejść w życie. Zarzuty opozycji odpiera Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił, w Trójce nie ma powodów do strajków, a sam wczorajszy protest miał wymiar wyłącznie polityczny. Ten strajk jest kompletnie niepotrzebny. Moim zdaniem był motywowany politycznie. Była wątpliwa też jego forma właśnie z tym angażowaniem dzieci i zagrożeniem dla dzieci. A ta motywacja polityczna wynikała z tego, że tak zawsze się niestety zachowuje przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, kiedy rządzi prawica. Europoseł Jarosław Kalinowski z PSL-u zauważył, że strajk pokazał podziały wśród nauczycieli. Udało się rządowi podzielić środowisko nauczycielskie, bo w proteście brali udział przede wszystkim nauczyciele z gimnazjum, bo tam jest najwięcej obaw. Część nauczycieli nie zdecydowała się na strajk, bo już nie wierzą, że cokolwiek można zrobić w tej sprawie, że tak to już jest przesądzone, ale są też nauczyciele, zwłaszcza szkół podstawowych, którzy nie czuli tutaj dla siebie osobistego zagrożenia i w tym strajku udziału po prostu nie wzięli. Według organizatora strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego wzięło w nim udział 37% placówek edukacyjnych. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że w proteście uczestniczyło 11% przedszkoli i szkół w Polsce. Dzisiaj mija rok, od kiedy wystartował program Rodzina 500+. Szefowa Związku Dużych Rodzin Anna Krupska mówi, że finansowe wsparcie pomogło przede wszystkim rodzinom wielodzietnym. Mimo tego, że do rodzin wielodzietnych idzie tylko 1/4 środków, to jednak działanie tej 1/4 środków właśnie w odniesieniu do rodzin wielodzietnych jest, bym powiedziała, najbardziej efektywne. Tutaj ten procent jakby redukcji ubóstwa jest najbardziej widoczny i najwyższy. Dodajmy, że 3/4 środków z programu dostają rodziny z dwójką dzieci i z jednym. W tym drugim przypadku warunkiem są niższe dochody albo niepełnosprawność dziecka. W Słabomierzu koło Żyrardowa powstaje nowoczesny ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Tor będzie wyposażony m.in. w płyty poślizgowe dla ciężarówek, autobusów i samochodów osobowych, kurtyny wodne i urządzenia do wprowadzenia pojazdów poślizg. Na takie szkolenia czekają kierowcy karetek pogotowia, strażacy, ale także ci zwyczajni kierowcy. Sam bym pojechał, bo szkolił się tam też w jeździe, chociaż mam już parę lat ładnych prawo jazdy. Ale w zimę to prawie każdemu człowiekowi powinno coś takiego się przydać. Myślę, że to jest dla każdego kierowcy, który będzie chciał w jakiś sposób uniknąć ewentualnego wypadku, bądź cokolwiek, co się dzieje na drodze, złapania gumy, bądź poślizgu, to będzie coś, co pomoże. W Polsce jest zaledwie kilka takich profesjonalnych obiektów doskonalenia techniki jazdy. Tor w Słabomierzu ma być gotowy pod koniec wakacji, a koszt jego budowy to 20 milionów złotych. Tymczasem w kosmicznym centrum w Houston za miesiąc rozpoczną się ostatnie testy kluczowego teleskopu Jamesa Webba. Ma on zastąpić na orbicie wysłużony już teleskop Hubble'a i dostarczyć nowych, zapewne bardzo ciekawych, danych o wszechświecie. O szczegółach opowie nam Rafał Motryk. Urządzenie będzie umieszczone w gigantycznej komorze próżniowej. Wewnątrz będą panowały takie same warunki jak w kosmosie. Przez 90 dni inżynierowie będą sprawdzać, czy wszystkie urządzenia działają sprawnie. Teleskop Jamesa Webba wygląda trochę jak duży statek z Gwiezdnych Wojen. Jego centralną częścią jest nowoczesne, pokryte złotem lustro o średnicy ponad 6 metrów. To dzięki niemu teleskop ma zobaczyć nawet najsłabiej świecące obiekty we wszechświecie. Budowa urządzenia trwała 20 lat, początek misji za kilkanaście miesięcy. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I to wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce. W samo południe zapraszamy. Dzisiaj w całym kraju dużo słońca, to jest także bardzo ciepły dzień. Najchłodniej jest w Polsce północnej i wschodniej, tam 14-15 stopni, ale już w centrum 16-18, podobnie na zachodzie, a najcieplej dzisiaj jest na Dolnym Śląsku, gdzie już teraz termometry pokazują nawet 20 stopni. W ciągu dnia bez deszczu, a temperatura podskoczy jeszcze o kilka stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza kwietniowa premiera. Mateusz Pakuła i Marcin Pakuła. Kowboj Parówka. W niedzielę po 21. Joe jak co rano obudził się o 6 rano dzięki budzikowi. Umył zęby, pomodlił się, ubrał i spakował lalki do wielkiego wózka, który stał na parterze w klatce. W drodze na rynek żule witały znanego dla nich pajacykarza. Tylko dla odpornych na... Zresztą proszę posłuchać. Dam ci swoje oszczędności, abyś dojechał do Torunia, gdzie mieszka Mikołaj Kopernik. Wow! Jubilatka, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bardzo cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer. Ze szczotką do parkietów i zestawem akcesoriów od producenta. Już za 749 zł. Więcej ofert na mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Ojej, 8 minut po godzinie 11. Jeśli Państwo mnie nie poznają jutro, to znaczy, że uczestniczyłem w jedzeniu tych wszystkich słodyczy, które wpłynęły właśnie w międzyczasie i nawet nie zdążyłem pobiec do sklepiku walenciku, żeby zobaczyć, jak wygląda urodzinowy kubek. Pan Wiktor pyta, czy można je kupić. No właśnie po to sklepik walencik jest dzisiaj otwarty. Jeśli mają Państwo ochotę i są w pobliżu Parku Łazienkowskiego, zapraszamy na chwileczkę. Sklepik walencik czynny do godziny 14. A no tak, a teraz ta dziewczyna, która lubi Stinga. I go to church on Sunday, incense in full room. I'm losing all of my conviction in this suffocating room. There are the stained glass windows pouring down the day. I'm dreaming of your body as I'm kneeling down to pray, praying that you'll stay. Be my midnight hallelujah, stay. Be my 2 a.m. amen, stay. Be my sweet, sweet revelation. And maybe in the morning we can make amends. Can make amends. We can make amends. So many rules, no reason. Where the hell is grace? I'm tired of hypocrisy, 'cause nothing makes sense to me. So I go to church on Sunday, trying for restraint, but I'm a tongue-tied black belt sinner and I'm running with the saints. And I'm praying that you stay. Be my midnight hallelujah. Jonata Brook, tak, to z tej nowej płyty, chyba zasłuchana troszkę w Stingu. Na początek drugiej godziny naszego spotkania wczoraj, to wczoraj było? Nie, przedwczoraj, w tonacji trójki, tak. Były urodziny Celiny i powiedziałem, że sięgnę po oryginał. Który to był rok? 1970. Festiwal w Sopocie. Ktoś pamięta? Des fois j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerai du pot, je boirai de la bière. Je ferai de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu. Si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Ton chéri Philippe est dans la rue. Mon grand public, je l'aurais pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. Le jour où moi j'en pourrai plus. Il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les bougalous. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Ce que je veux, c'est que ça clique. Je pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir. Komputer to jednak cudowne urządzenie. Po latach można znaleźć takie wspomnienia. Nie wiem, czy jest to na YouTube z Sopotu wersja, ale ta jest radiową wersją, znaczy płytową wersją. Można to kupić za 99 eurocentów. Ordinaire, Robert Charlebois. To był 1970 rok. Pamiętam, że Robert wystąpił w takim powyciąganym swetrze, za dużym trochę, a na głowie miał mówkę, to znaczy włosy w kształcie mówki. Robert Charlebois, Ordinaire, 1970 rok. Pan Przemek napisał, że pamięta. Ja pamiętam, że Jane Birkin śpiewała to mniej więcej w tym samym czasie, ale to będzie wersja z tej nowej płyty, nasza płyta tygodnia. Signalement, yeux bleus, cheveux, châtain, jean beer, anglaise, deux sexes, féminin, âge entre 20 et 21. Domicilié chez ses parents, yeux bleus, cheveux, châtain, JB, teint pâle, luné, aquilin, porté disparu ce matin. Chemin. une fleur de sang à la main. Polska Orkiestra Radiowa, prawda, że pięknie i dostojnie, w oparciu o preludium deszczowe Fryderyka Chopina zaaranżował to Serge Gainsbourg. Jane B. śpiewała oczywiście Jane Birkin, to z tej nowej płyty Birkin Gainsbourg Symphonique. Nowy album, nasza płyta tygodnia, 22 minuty po godzinie 11. Obiecałem opisać kubek. Porcela stary jest, tak? A nie, porcelanowy. I on jest taki większy niż kubek, więc to jest takie półtora Jakubka. O, i tu jest nawet twarz. To nawet mógłbym być ja. Patrzę na włosy i okulary. Są dwie piątki, czyli 55 lat, trójka, 55 lat. I to taki kubek na herbatę raczej, bo kto by wypił tyle kawy? Jakby się wypiło tyle kawy, to można się spodziewać targania tej pikawy. Więc nie pikawy. Bardzo ładny. Porcela stary, czyli porcelanowy kubek do nabycia w sklepiku Walędziku. Zapraszamy. Peter Frampton. Fall. You can buy remain you and I. I'm in you, you're in me. Cena nowego kubka, tak jak cena starego, tutaj nic nie wzrosło. I Mean You, Peter Frampton, 77 rok, ale to też nowa wersja. 77, czyli trójka miała wtedy 15 lat, tak mniej więcej. Alison Krauss, Windy City, to jest ta nowa płyta artystki. Normalna wersja zawiera 10 utworów, ale kupiłem taką wersję poszerzoną i tutaj duet z Jamie Johnsonem. Before the world took me astray. If you do, then forgive me and make the world go away. Make the world go away. Tak, to bardzo stara piosenka. Nie pamiętam, ile trójka miała wtedy lat. Ale teraz Alison Krauss na nowej płycie Windy City. Dokładnie 11:30. To może teraz pan Gabriel. Godzinę naszego spotkania zaczęła dziewczyna zafascynowana Stingiem, a to jest pan zafascynowany Prince'em. Płyta dedykowana jemu, Jardin, Gabriel Garçon Montano. A dzisiaj wybrałem utwór zatytułowany Fruit Flies, czyli to chyba są takie muszki, owocówki. Już niedługo się pojawią, jak nic. Dzisiaj jest środa, znaczy piosenka pod tytułem Środa, wczoraj, czyli w piątek, była na miejscu piątym, a dzisiaj jest pierwszy dzień kwietnia. WW. Mamy zaproszenia na koncerty zespołu. Proszę zadzwonić do Oli już teraz. 2 2 7 3. środa zaczyna się. Godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda środa, to WW koncerty zespołów w przyszłym tygodniu i mamy na nie zaproszenia, mieliśmy, mogę powiedzieć. Dziękujemy bardzo za udział. Za 19,5 minuty 12, Gilbert O'Sullivan. You gotta see why it is that you feel like this, and why it is you can feel it at all. You're at an age where apparently yes it may hurt, but you must not, as it were, be seen. In the clothes you wear, you just can't go there. Strictly for a tea. You wanna roll with the punches and not lay down. You wanna laugh when the billet arrives. You wanna roar like a lion that's in the sun and make a beeline for one of its hives. You have a partner you live with who'd like to wed, whereas for you, you don't see the point. Why is signature dying you to her when you're already joined? New now even if it leaves you cold, new even if it's hot. You know where to be found and it's all around. Why is it so hard to spot? Knew the moment that I asked you out, hoping to succeed. Knew that even when you said that I was off my head, that's the kind of love I need. Either end, and then regret it the minute it's done. You wanna reel off a list of your favorite words with speed of your favorite one. You wanna look like you know what they're on about in the house when they have a debate. You can bless my soul if you're on a roll or even on a cake. Knew the time I left the door unlocked, knew when that'd been the case. Knew I had to scurry back on an empty flat, might be what I had to face. Along with other parts, that's the kind of love I need. For a moment there it felt like maybe something had gone wrong. No sooner had I felt it when I felt that it had gone. Who with hand on heart could ever claim in love the path is always to Sullivan. Wczoraj była chyba premiera filmu o Dalidzie, nie byłem jeszcze. Mam płytę, sięgnę po nią za tydzień, obiecuję, a teraz Supertramp. Yeah, you've been loose.

Trump i Cannonball za 7,5 minuty, godzina 12, pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Wczoraj na liście odwiedziła mnie dwójka młodych, bardzo młodych ludzi, Ola i Maciej. Okazało się, że Maciej jest fotografem i właśnie ukazał się album zatytułowany Warsaw on Air. Coś niezwykłego. Cudowne zdjęcia. Polecam Państwu. Wystawa tych zdjęć będzie od poniedziałku, od 3 kwietnia do 13. Ale gdzie to, proszę sobie poszukać w necie. Wszystko jest. Wszystko w necie odnajdziecie. Panie Macieju, gratuluję. Zdjęcia są naprawdę przednie. Album waży ze 2 kg albo nawet 3. To tak przy okazji ostatnie polecenie i na koniec otworzyłem okno jak szeroko. Kuszenie. A najpierw sen. Zespół Klan na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu za wszystkie cudowne listy i życzenia. Trójce życzymy co najmniej jeszcze 55 lat, oczywiście. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Proszę nie odchodzić za daleko od radia.